Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 18 czerwca, minęła piąta. Trójkowy budzik. Choć raczej przemykam, kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Takie tam WW z 18 na 19 w ostatnim jak dotychczas 1949 notowaniu listy przebojów trójki. Polecamy i zachęcamy do głosowania. Oczywiście przypominając Państwu o tych ważnych wydarzeniach, nie tylko koncertowych, około koncertowych. A nie, coś chyba pomieszałem. Się poruszam. WW z 20 na 21, a takie tam z 19 na 22. O! 1950 notowanie. O, tutaj się wplątało w prognozę pogody. Teraz już wszystko jasne. 5 minut po godzinie 5. Notowanie pana synoptyka. I przy okazji lista przebojów temperatur, ale po kolei. Dziś ma być pogodnie, choć na Podkarpaciu będzie się chmurzyć i przelotnie padać i tam możliwe burze, choć rano też możliwy przelotny deszcz w pasie nadbrzeża. Wiatr słaby i umiarkowany w porywach w czasie burz do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. Najchłodniej dziś w ciągu dnia w najcieplejszym momencie na Podhalu około 20 stopni, 21-22 na Pomorzu, 23 na Podkarpaciu, w centralnej części kraju 25, zresztą tyle w większości regionów, a najwyższa temperatura na ziemi lubuskiej do 29 stopni. Zdaje się, że przejadły się te upały, między innymi od pana Patryka. Prośba, by odsapnąć wreszcie od upałów. No, wczoraj przyszło ochłodzenie, o tym mówiliśmy, nie tylko w dzień, ale też może i bardziej z samego rana i w nocy, więc prośba. Może troszkę taka z kosmosu, jak pisze pan Patryk, nasz wierny słuchacz. Trochę mrozu. No niby tak, niby nie, a tu proszę. Aura i mrozu już teraz. Hej, miałem znów o tobie sen. Unosił mnie wiatr, jak liście unosi jesienią. Spotkam cię tu, jakbym znał cię od lat i ty też mnie znała na wylot. Dostaję zielone światło i czuję, czuję twoją. Mieniącego się nieba, chodź, w ramionach moich znajdziesz dom. Zakwita świat w naszych promieniach. Dostałem zielone światło i czuję, czuję twoją. Odrobinka mrozu z samego rana, 10 minut po godzinie 5, nikomu nie szkodzi. No chyba, że z klimatyzacji, to bardzo proszę uważać, to zdradliwe. Niby ciepełko, niby przyjemnie, a to taki chłodek, jak zawieje, to później gdzieś w gardełku. No właśnie, lekarze ostrzegają, że to nawet teraz wiele takich przypadków przeziębień czy kłopotów z gardłem właśnie za sprawą najprawdopodobniej klimatyzacji albo złej obsługi. Ale przyznaję Państwu, że być może nie tylko od nas zależy, ale wchodząc do sklepów, przede wszystkim być może tych większych właśnie, to od razu uderzająca po fali upałów na zewnątrz ta fala mrozu lodowatego powietrza z jednego sklepu do drugiego, no i tak później człowiek chrypi. Proszę uważać na siebie. Ważne wydarzenia z tego, co dziś przed nami. Skuteczniejsze przeciwdziałanie lichwie i rekompensaty dla firm z branż energochłonnych. To cele projektów, które znalazły się w porządku dzisiejszego posiedzenia rządu. Początek obrad Rady Ministrów o godzinie 10. O 10 także rusza Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u na dziś i akcyzy rozpocznie przesłuchania dwóch byłych urzędników Kancelarii Premiera. Komisja ma rozpocząć obrady o godzinie 10. Z kolei z zagranicy wraca prezydent, wraca do kraju z wizyty w Stanach Zjednoczonych, a w ciągu dnia, dziś szczególnie po południu, do Berlina z roboczą wizytą przyjeżdża szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych, wygłosi na sali senackiej Uniwersytetu Humboldtów wykład pod tytułem Polska wizja jednoczącej się Europy. Jak się dowiedział Polskie Radio w Berlinie, minister Czaputowicz spotka się wieczorem z niemiecką Polonią, by rozmawiać m.in. o przygotowaniach do obrad polsko-niemieckiego okrągłego stołu, które zaplanowane są na 19 czerwca. W Unijnym Trybunale Sprawiedliwości dziś rozprawa dotycząca pytań, które do Luksemburga skierowały sądy w Łodzi i w Warszawie w związku z postępowaniami dyscyplinarnymi wobec sędziów. Po tej rozprawie zapewne poznamy termin ogłoszenia opinii przez Rzecznika Generalnego Trybunału. Orzeczenia w tej sprawie należy się spodziewać po przerwie wakacyjnej. Dziś druga tura wyborów szefa partii konserwatywnej, który zastąpi Theresa May. Faworytem do tego stanowiska, co za tym idzie do pozycji premiera, ciągle jest były szef MSZ Boris Johnson. Na Wyspach wieczorem odbędzie się telewizyjna debata z udziałem wszystkich kandydatów, którzy pozostają w wyścigu. Negocjacje w sprawie unijnego budżetu po 2020 roku oraz sprawa rozpoczęcia rokowań członkowskich z Macedonią Północną to główne tematy spotkania w Luksemburgu ministrów do spraw europejskich 28 krajów. Wieści z kraju i z zagranicy oczywiście nie tylko w audycjach, u nas także w serwisach informacyjnych i na portalu polskieradio24.pl. Teraz 12,5 minuty po godzinie 5. Państwa poranne doniesienia, tu akurat mailowe i SMS-owe, z pozdrowieniami dla wszystkich wracających z Pragi z koncertu Whitesnake. Między innymi córka pana Marcina wraca. No to wydaje mi się, że to bardzo dobry pretekst, by przypomnieć sobie twórczość tego zespołu, by jeszcze ostatnimi siły, być może ci, którzy słuchają i wracają z Pragi z koncertu, zaśpiewać razem z nimi. I sure know where I've been. być może resztkami sił po koncercie, ale z pewnością z uśmiechem na twarzy po koncercie w Pradze Whitesnake, także dziś w budziku obecni. 17 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. Zaczniemy kontynuując to, o czym mówiliśmy dziś i zapowiadając, o czym będziemy mówić. Polska chce, by Komisja Europejska opracowała raport dotyczący wpływu wyjścia Wielkiej Brytanii na system głosowania w Radzie Unii Europejskiej. A tak mówi w Luksemburgu szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Jego zdaniem na Brexicie zyskają najwięksi. Niemcy i Francja będą mogły zablokować każdą decyzję. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Z pulsu biznesu o tym, że ceny gruntów inwestycyjnych w Polsce skoczyły w wybranych dzielnicach Warszawy i Wrocławia nawet o 20%. Jak podaje dziennik, sprzedaż mieszkań w ostatnich latach kwitła, co zachęcało deweloperów do nowych inwestycji i zakupu gruntów. W ubiegłym roku w większości przeanalizowanych miast w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi i Szczecinie ceny gruntów rosły, jak wynika z raportu firmy świadczącej usługi wycen nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Według danych zebranych w raporcie średni udział ceny gruntów w wartości całkowitej inwestycji w miastach takich jak Warszawa, Trójmiasto czy Kraków nieznacznie przekroczył poziom 20%, natomiast w najdroższych lokalizacjach osiągnął nawet 37%. Deweloperzy kupują mimo drożyzny, o tym dziś puls biznesu. I jeszcze Rzeczpospolita o tym, że usługi medyczne podrożały w maju aż o 5% rok do roku, podczas gdy inflacja wzrosła 2,4%. Sytuacja będzie coraz trudniejsza, między innymi z powodu braków kadry medycznej. Wzrost cen usług lekarskich pokazuje, jak dużym problemem będzie pogodzenie rosnącego popytu na te usługi ze względu na wzrost odsetka osób powyżej 60 roku życia i ograniczonej podaży pracowników. Tak wynika z analiz Poddata. Na lekarzy wydajemy coraz więcej z prywatnych pieniędzy. O tym na stronach biznesowych dzisiejsza Rzeczpospolita. Więcej z prasy w porannej audycji. Teraz 19 minut po godzinie 5. A propos tego gorąca, które wczoraj z pewnością spotkało wszystkich na koncercie w Pradze, na koncercie Whitesnake. To zdaje się, jak pisze pan Paweł, było wczoraj najgorętsze miejsce na ziemi, a na pewno w Europie. Bardzo gorąco pozdrawiamy, panie Pawle. Mam nadzieję, że bawił się pan świetnie. Z tych słów wynika, że tak. I życzymy wszystkim wracającym z tego koncertu bezpiecznego powrotu i fantastycznych wrażeń, takiego rock'n'rollowego nastawienia na dalsze dni i oczekiwanie na kolejne wydawnictwa płytowe i koncertowe. A propos gorących miejsc na ziemi, a szczególnie w Europie, o tym za chwilę, ale wcześniej z muzycznego kalendarza wspomnienie. Wspomnienie niezwykłego artysty, wybitnego amerykańskiego pianisty, kompozytora jazzowego, jednego z pionierów hard bopu. 5 lat temu odszedł Horace Silver. Charles Silver i wspomnienie tego niezwykłego amerykańskiego pianisty i kompozytora jazzowego w piątą rocznicę śmierci. Ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego. 25 minut po godzinie 5. W 1926 roku zmarł Ksawery Branicki, bibliofil, spadkobierca zbiorów wilanowskich. Przypomnijmy, że w początku lat 20. ubiegłego wieku jego zbiory obejmowały ponad 50 tysięcy woluminów, w tym 77 inkubawów. W 1928 roku zmarł Roald Amundsen, norweski polarnik, pierwszy zdobywca bieguna południowego. Przypomnijmy, przepadł bez wieści w roku 1928, wyruszywszy na pomoc Umberto Nobiliemu, który zaginął podczas lotu sterowcem Italia nad Arktyką. Nobile później odnaleziony, natomiast ciała Amundsena nie odnaleziono. Zmarł 91 lat temu, w roku 28. W 1930 urodził się aktor teatralny i filmowy Henryk Machalica, zmarł w roku 2003. A w 1983 roku z przylądka Canaveral na Florydzie wystartował wahadłowiec Challenger, a na jego pokładzie znajdowała się pierwsza kobieta w historii amerykańskich lotów kosmicznych, Sally Ride. 27 lat temu uruchomiono pierwszą w Polsce sieć telefonii komórkowej, rok 1992. A 15 lat temu, w roku 2004, na szczycie w Brukseli państwa członkowskie wspólnoty przyjęły pierwszą w historii konstytucję Unii Europejskiej. W roku 2014 zmarła Stephanie Louise Kwolek, amerykańska chemiczka polskiego pochodzenia. Jej najbardziej znanym wynalazkiem był Kevlar. W 1965 roku wynalazła poliamid, z którego można było zrobić włókno bardzo wytrzymałe, jednocześnie ponad 5 razy lżejsze od stali. No i otrzymało handlową nazwę Kevlar. Wspominamy wynalazczyni Kevlaru z Polska. Nazwisko jej czytane jako Kwolek. Miała 90 lat. Zmarła 5 lat temu. A w muzycznym kalendarzu wspomnienie Janusza Kruka. Muzyka, kompozytora, wokalisty zespołu 2 plus 1. Artysta zmarł 27 lat temu. Nareszcie świt zastąpił noc, powietrze świeże jak po burzy. Więc o co chowasz twarz pod kąt? Dzisiejszy dzień się nie powtórzy. Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry nieschwytane, a każdy wołał w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Dlaczego kryjesz się we mgle i zarośniętą mnie ścieżką? Dlaczego ciągniesz wspomnień tren i przywołujesz, co odeszło? Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry nieschwytane, a każdy woła w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Plus jeden i wspomnienie Janusza Kruka, muzyka, kompozytora i wokalisty, który zmarł w 1992 roku. Odrobina mrozu nikomu nie zaszkodzi. z podkreśleniem odrobina. I pan Paweł informuje, że w sprawie mrozu to po wcześniejszych upałach u nas za oknem w Ptaszkowej 12 stopni i zimno. Trójkowa, Ptaszkowa, przypomnę, kod pocztowy 33333. I jeszcze chłód od pana Tomasza, ale gorące pozdrowienia. Przed godziną 6 36 stopni. Według prognozy dziś odczuwalne ochłodzenie. No, takie to ochłodzenie do 44 stopni. Wczorajsze apogeum 47, a tak naprawdę na termometrze było 48 stopni, ale na najbliższe kilka dni stabilne. 43-42 stopnie. Alkobar na słuchu z nad Zatoki Perskiej, pan Tomasz. Kłaniamy się nisko i jakkolwiek to głupio brzmi, gorąco pozdrawiamy. Po 5.30 to teraz prognoza pogody. Gorąco, gorąco, nie tylko u nas było gorąco w niedzielę. Na Węgrzech kolejny dzień rekordów klimatycznych. Zanotowano dzienny rekord temperatury przedwczoraj, właśnie 16 dzień czerwca. Na długo wejdzie do historii klimatu na Węgrzech jako niezapomniany dzień. Tak to określa m.in. Krajowy Urząd Meteorologiczny na Węgrzech. W miejscowości Kiskunhalas na południu kraju odnotowano 35,7 stopnia Celsjusza. Jutro i dziś też chłodniej, do 30 stopni. W najbliższych kilku dniach możliwe także burze. Bardzo podobnie do nas, może nie temperaturowo, ale też burzowo, bo choć w wielu miejscach dziś pogodnie, słonecznie, to na Podkarpaciu będzie się chmurzyć, przelotnie padać i możliwe burze, a przelotne opady także dziś na wybrzeżu. Wiatr wschodni słaby i umiarkowany, ale w czasie burz porywisty, do 60 km na godzinę, za to najchłodniej dziś na Podhalu, w ciągu dnia około 20 stopni, na Pomorzu oraz na Podkarpaciu 22-23, w centralnej części kraju, zresztą w większości regionów 25-27, a najwyższa temperatura dziś na ziemi lubuskiej do 29. Derek and the Dominos w muzycznym trójkowym kalendarzu. Pamiętamy, że 77 lat temu urodził się Carl Reido, basista formacji, zmarł w 1980 roku. Za 21:06. Ważne wydarzenia muzyczne uzupełniamy także o te wieści drogowe. Przypominamy S8 Mszczonów na Darzyn po wypadku jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana, kieruje policja na objazdy. S8 Mszczonów na Darzyn pod Warszawą. Z krajowej jedynki Kamieńsk, Piotrków Trybunalski na wysokości miejscowości Poraj. Także trasa zablokowana, konkretnie jeden pas jezdni w kierunku Piotrkowa. Również prosimy o ostrożność na autostradzie A1 odcinek między węzłami Piątek a Kutno Wschód. W Młogoszynie doszło do wypadku i ta trasa zablokowana, jeden pas jezdni w kierunku Gdańska. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Jedziemy ostrożnie. I wracamy do muzycznego kalendarza i pamiętamy o urodzonych 18 czerwca. Składamy najlepsze życzenia. 77 lat kończy dziś Sir Paul. Kalendarium muzyczne. Done.

To było typowe brzmienie Tex-Mex w wykonaniu Marty Robinsa. Nawet te trąbki meksykańskie tutaj odpowiednio zabrzmiały. Marty Robins, artysta polskiego pochodzenia z odrobiną krwi polskiej, chociaż podobno ze strony któregoś dziadka Rybiński, a może Rybczyński. W każdym razie Marty Robins to lata 50. walka z rock'n'rollem, przyłączenie się do rock'n'rolla, a potem to już głównie standardy muzyki country, takie jak kompozycja Hanka Williamsa Long Gone Lonesome Blues. She's long gone and now I'm lonesome blue. Well, I had me up a woman, she couldn't be true. Made me for my money, then she made me blue. A man needs a woman that he can lean on, but my leaning post is done, left me and gone. She's long gone and now I'm lonesome blue. Since my baby done left me, nothing turns out right. I can stand the days, but all the lonesome nights. She left me last Sunday about a quarter to nine. She's a long gone baby of mine. She's a long gone and now I'm lonesome blue. To find me the river that's as cold as ice. When I find the river, Lord, I'll pay the price. I'm gonna leave this world of war behind. I'll be long gone like that baby of mine. She's long gone and now I'm lonesome blue. Well, she told me on Sunday she was checking me out. Long about Monday she was nowhere bound. Now here it is Tuesday, ain't had no news. I got those gone but not forgotten blues. She's long gone and now I'm lonesome blue. Nie wierzę, że Państwo nie próbowali. Nie wierzę, nie wierzę. Takie country bluesowe brzmienia do zaśpiewania nawet. Zapraszamy na jutro. Country w budziku przed 6:00, a teraz za 7:06. Nie mam w sercu Boga. Nie mam od lat, nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, ja kontra ja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód, dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł chwytam każdą światła nić. Na krawędzi